pasaría. Així hem escoltat la música que ens aportava una excel·lent cançó de Gotxo en la companyia de Jowell i el seu Dandelé. Seguim a Musicòpolis, la capital de la música, en Rafael Corbí i Leona Lewis, amb el remix que en varen fer Àlex Gaudino i Jason Rooney del seu Collide. Changes. Sentíem a Martin Solveig i Dragonette amb el seu Hello i continuem dins aquests magnífics ritmes en KOTVSV, New Kids on the Block SB, amb el Don't Turn Out the Lights, de gener a agost de 2011, moment de la producció i moment del, de l'edició com a senzill d'aquesta cançó. Just afrontant els perills de la mar. Aniré, si tu vols, cap a l'est de la vida i l'amor. I aniré en un vaixell fet d'escuma de mar. Seré un vell mariner, molt tardit i veloç. Aviat tornaré, carregat de tresors i presents, i vestit de corall. Carregat, si et convé, de petxines i molls diminuts, de jaiets veladors, tot allò que tu vulgues dure. I seràs molt feliç, i la pena que té, vinculada al passat, vinculada al present, es fondrà, si tu vols, si tu vols jo seré un nabab i aniré a buscar-te tresors molt enllà a l'Orient. Aniré en un vaixell molt enllà de la vida i l'amor. Seré un vell mariner afrontant els perills de la mar. Aviat tornaré carregat de tresors i presents i vestits decorats, i seràs molt feliç. I la pena que té, vinculada al passat, vinculada al present, es fondrà, si tu vols. Si tu vols, jo seré un nabab i aniré a buscar-te tresors, mon enllà, a l'Orient. Paco Muñoz, una excel·lent cançó la que ens ha acompanyat i aquests minuts l'hem compartit amb ell. Una cançó que va sortir doncs ara fa un cert temps enrere, perquè era del mes de febrer del 2009, aquest Nahab que acabem d'escoltar. Pearl Jam també ens acompanyarà a través de Musicopolis amb el Jeremy. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. alma está, mi alma siente que todo se acabó. La veo llorar todas las noches y a mi corazón le duele tanto, tanto ver cómo le cuesta respirar. No comprendo la razón. La eternidad fue siempre un sueño cuando todo empezó. Y camina entre las estrellas sin preocupación. Pero llegó aquel día en que todo se tornó al revés. No comprendo la razón. Si vieras todo el daño que le estás haciendo, sin pensar que todo lo que muere hoy en un instante no renacerá. La vida entera ella siempre te ha intrigado. Oh, amor, no es tarde, todavía puedes recuperarla siempre que tú quieras. Y la pasión, mis sentimientos vieron su bello sol. Nunca pensé que ella pudiera darme tanto amor. Dos almas que caminan juntas por un mismo amanecer. No comprendo la razón. Si vieras todo el daño que le estás haciendo. Aquest segment de Musicòpolis, després d'haver escoltat aquesta bona cançó, aquest bon ritme de Salma i Sempre que tu quieras, i ho fem amb una formació que està conquerint mercats a base de bé. The Baseballs, Umbrella. You had my heart and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could never that must stick it out till the end. Now that's waiting more than ever, all that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Things will never come in between. You're part of my heritage. for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I hope.